Паслухаем артыстку Ліку Пташук. Яна прачытае чарговыя часткі казкі Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы» і «Белая мышка». Што цікава, дагэтуль мышцы не ўдалося ніяк паказаць сябе, але мы ўжо добра пазнаёміліся з адмоўнымі персанажамі – хлопчыкам Чапялейкам і тоўстай пані Моллю. Што ж будзе далей? Чароўны куфэрык. Хай расце бур'ян. Бур'ян жывучы. Сяброўка Моль, тут, здаецца, жыве певень Петя. Ці не памыляюся я? Услед пані Молі гукнуў Чапялейка. Ён прымусіць гэтую істоту служыць яму, быць таго не можа, каб не атрымалася. Разам з садоўнікам, азірнуўшыся, паведаміла пані Моль. «Так-так», – прагаварыў Чапялейка і прыцмокнуў языком, каб паказаць ёй, што зацікавіла яго. «Да садоўніка мінулым летам унучак прыязджаў, бегаў, свавольнічаў, спаць не даваў», – паскардзілася пані Моль. «Так-так», – нібыта паспачуваў нядобры хлопчык. «А певень часта сядзіць тут вось на сонейку грэецца, а яшчэ кукарэкае, будзіць рана раненька. З'ела б яго!» Тупнула ножкай пані Моль. Успомніўшы пра ненавіснага пеўня, яна нават пра голад забылася. «А ці ведаеш ты, што ўжо надакучыла пеўню Пецю на сонейку грэцца?» Ціха як змоўшчык прагаварыў Чапялейка. «Няўжо?» «Певень Петя! З гэтага дня зачараваныя ружы і сад будзе вартаваць», – дадаў Чапялейка. «Не памыліўся хлопчык з-пад печы», – шырока разявіла рот пані Моль, чакае, чым яшчэ здзівіць яе новы сябрук. «Ён будан зойме!» У пані Молі у горле заняло, як пачула гэта. «Зойме! Будан!» «Будан!» – ледь выціснула яна з сябе. Певень Петя пасябраваў з ружамі, прынцэсамі. Чапялейка тыцнуў чапялою, паказаўшы на куст. «Не хлусіш?» – спытала пані Муль. «Сам бачыў, як танцаваў калі іх. А потым пракукарэкаў!» Як гаворыцца, на павышанай ноце скончыў сваё апавяданне хлопчык з-пад печы. «Цябе, напэўна, злосны чараўнік сюды прыслаў», – здагадалася пані Моль. Чула яна краем вуха, што ў суседняй вёсцы з'явіўся злосны чараўнік, але не захвалялася, спакойна гэта ўспрыняла. «Да мяне злосны чараўнік не дабярэцца. Не патрэбна я яму», – падумала тады пані Моль. А выйшла так, што дабраўся, каб не зачараваў ружы, то певень не ўздумаў бы ў будан перасяляцца, у куратніку ціха-ціхенька сядзеў бы. «Чорны пярстёнак, злосны чараўнік мне падарыў», – прызнаўся хлопчык Чапялейка. «Няхай ведае пані Моль, што за плячыма ў яго чорная сіла, з якой не пацягаешся». «Няўжо мне прыйдзецца шукаць новы будан? Невядома, ці знойдзецца там стары кажух», – з горычу падумала пані Моль. «Сяброўка, ёсць выйсце!» – не даў падумаць, патрывожыў Чапялейка. «Трэба?» «Што? Што трэба зрабіць?» – не зводзячы вочак з нядобрага хлопчыка прамовіла пані Моль. «Трэба знішчыць зачараваныя ружы!» – адказаў Чапялейка. «Канешне, канешне, іх трэба знішчыць. Але вось каб чужымі рукамі, а вось калі б каго наняць, а каго?» – прабегло ў галаве пані Молі. «Певень Петя хоча расчараваць ружы, каб яны сталі прынцэсамі». «Гэта значыць, у будане паселіцца?» – азвалася пані Моль. «Надоўга паселіцца». Ой, там же старая аўчына ляжыць, як даведзены да злосці вожык гучна чмыхнула пані Моль. Я буду змагацца за сваю тэрыторыю, вырашыла пані Моль. Аўчына, кажаш, тваю старую аўчыну певень на сметнік выкіне, куры на ёй будуць грэцца, адказаў хлопчык Чапялейка. Старая аўчына даўно мая, і будан даўно мой. Не пушчу пеўня, знішчу і ружы, і сад. Няхай усё бур'янам зарастае, пылам пакрываецца. Буду паўзаць па пылі і старызну. Есці, есці, есці, есці. Давай вялікі лопух прыцягнем, каб разросся, і ўвесь сад заняў, прапанаваў сяброўцы пані Молі Чапялейка. Цяпер ён быў упэўнены, што пані Моль будзе дзейнічаць з ім заадно. Лопух заглушыць зачараваныя ружы. Яшчэ як, завянуць і засохнуць яны, запэўніў сяброўку Чапялейка. Ой, завянуць, прамовіла пані Молі, сквапна паглядзела на зачараваныя ружы. Яна зноў адчула голад. Завянуць, стануць як старыя, ухмыльнуўся Чапялейка. Пані Моль схапіла Чапялейку за руку і пацягнула за сабою. «Непадалёку сметнік, там расце вялікі лопух. Мы яго з табой выкапаем і прыцягнем у сад». «Няхай расце бур'ян! Бур'ян! Жывучы!» Акінуўшы поглядам сад, усклікнуў нядобры хлопчык. Белая мышка. Чапялейка і пані Моль хутка прынясуць у сад вялікі лопух. Захваляваўшыся ў задуменні, прыгаварыла старэйшая ружа. Ён затуліць сонца і знішчыць нас. Цяжка ўздыхнула сярэдняя ружа. Сястрычкі, а вунь белая мышка, нечакана ўсклікнула малодшая сястра. Сапраўды выйшла мышка з торбачкай на плячы. Яна была ўся белая, і лапкі, і пыска, і тулава, і нават хвосцік. «Як прыгожа цвіце сад!» Наблізіўшыся да куста, выказала захапленне белая мышка. «А ружы зяюць, гараць!» Зачараваныя ружы кіўнулі бутонамі, прывітаўшыся, а мышка лапка асцярожна правяла па дзівосных бутонах. Меладычна зазванілі ружы. «Гэтыя ружы!» «Яны незвычайныя, яны зачараваныя», – здагадалася маленькая мышка. Ёй расказывала мама мыш, як злосны чараўнік зачараваў трох прынцэс. Яны былі прыгожыя, добрыя, ласкавае слова для кожнага знаходзілі. Не толькі людзі, але і жывёлы, і птушкі любілі і паважалі іх. А злоснаму чараўніку гэта не падабалася. Ён хацеў, каб людзі, жывёлы і птушкі любілі яго. Але любоў і павагу трэба заслужыць, такімі словамі закончыла свой аповед мама мыш. Хто, скажы, прыйшоў да нас у гэты ціхі ранні час, хто парушыў наш спакой, пасябруем мы з табой, распачалі гаворку зачараваныя ружы. Мілыя ружы, да вас прыйшла я, белая мышка. Буду вельмі рада, калі пасябруем. А яны нечакана прашапталі: «Хавайся, белая мышка!» Белая мышка азірнулася і ўбачыла вялізны лопух. Здавалася, ён сам рухаўся па дарожцы. «Белая мышка, хутчэй хавайся, нашы ворагі, Чапялейка і пані Моль, несуць у сад драпежны лопух», – сказалі ружы прынцэсы. Драпежны лопух Чапялейка і пані Моль неслі перад сабою. Ён затуліў іх ад мышкі. «Цяжка мне, ой, цяжка, цяжка, як цяжка, цяжка», – падала галасок пані Моль. «Ну, пацярпі, ну, хутка ж данясём», – падбадзёрыў сяброўку хлопчык Чапялейка. «Ой, цішэй ты, ой, не збяжайся. Ой, бо карэнчыкі лопуху пашкодзіш», – прагаварыла пані Моль. «Не пашкоджу. Лопуху карэнчыкі моцныя, быццам сталёвыя. Хутка выкапаем яму і пасадзім яго каля руш». Гэты вялікі лопух Чи пялікая пані Моль каля зачараваных руж знарок хочуць пасадзіць? Не дазволю я ім, падумала белая мышка і ўперлася ў лупу хлапкамі. Сяброўка Моль, нас хтосьці спыніў? Трымае? Здзівіўся Чапялейка. Але трымае, далей ісці не дазваляе, адазвалася пані Моль. Можа, выхваляка певень? А, напэўна, а дай яму Чапялою. У выкананні артысткі Лікі Пташок прагучалі чарговыя старонкі казкі Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы» і «Белая мышка».